เรื่องอาหารของวิญญาณตอนที่3โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย เดี๋ยวจะเห็นตาเขียวแต่ขันว่าเขาเด้อเขาเอาถือได้หันเขาเอาถือได้เขาพูดถูกปัจจุบันสิมันยอมมันยันพอแกมันบอกปัจจุบันบทันได้ตายพระคุณที่ประจุสุขติถ้าเขาพูดอย่างนั้นยกมือแต่หัวสาธุจะเป็นเจ้าของแมนหรอกจะเป็นบอกดีสุแปลว่าดีแปลว่างามแปลว่าง่ายคติแปลว่าไปแปลว่าทางไปไปสู่ทางดีไปสู่ทางที่มันงามไปสู่ทางที่มันง่ายไปสู่ทางที่มันสะดวกสบายสมมติว่ามีตำรวจมาตั้งด่านเขาเห็นพวกเราขับรถมาเขาโบกมือว่าวับพวกเราก็สบายใจจอดปั๊บตำรวจยกมือไหว้เราก็ยกมือไหว้ตำรวจสวัสดีครับไปไหนครับอาจารย์พวกอาจารย์จะไปไหนครับเขาถามพวกเราก็บอกว่าจะไปปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติธรรมที่นิเพธพรารามนี่มันสบายใจแล้วนะเพียงแต่พูดคำนี้ก็สบายใจบางทีตำรวจผู้ที่มีคุณธรรมเขาอาจจะยกมือแต่หัวสาธุขอให้ผมได้บุญด้วยนะครับไปด้วยความสะดวกสบายนะครับนั่นมันสบายมันสุขติแต่ถ้าสมมุติว่าท่านเอายาบ้าใส่รถมาเพื่อจะมาขายเอามาขายให้แก่กันและกันเอายาบ้าเอากัญชามามันสุขติไหมหรือมันทุกขติเห็นด่านตำรวจยังไม่ได้บอกมือหรอกขาสั่นปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บเอากูสนอบัดในปัจจุบันตำรวจถามว่าสิไปใช้ครับอาจารย์จะพากันไปใช้ขาสั่นปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บมือจับพวงมาลัยกับสั่นปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บสิไปวันดอกเขาก็ผิดแล้วนั่นคือทุกขติไปเลวทุกแปลว่าเลวแปลว่าชั่วแปลว่าร้ายคติแปลว่าไปทางไปสู่ความชั่วไปสู่ความเลวทรามไปสู่ความลำบากอันนี้เรามาสู่สุขติจำไว้นะอย่าไปโกรธเขานะถ้าเขาว่าพักกันไปสู่สุขติเดิมกันเป็นหมู่เด้อผมเองจะเครียดในเขาด้วยไปเมื่อฮอตบ้านเนี่ยเมื่อสู่สุขติไม่ได้หมายความว่าตายนะปกติอ้าวที่นี่มันถึงไหนล่ะถึงวิญญาณอาหารเมื่อเราสั่งสมแต่คุณงามความดีพวกนี้จะเป็นอาหารส่งให้ชีวิตไปงอกในสิ่งที่ดีที่งามจะขอเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังมีผู้หญิงคนหนึ่งแกทำความดีมาตลอดทำชั่วนิดเดียวตกนรกเลยพอดีไม่คุ้มกับความดีเพราะวิญญาณอาหารตัวหลังนี่มันมาแรงกว่ามันกินเข้าไปก่อนพระนางมัลลิกาเป็นอัครมเหสีของพระเจ้าปเสนที่โกศลเป็นคนดีมากฉลาดกว่าผัววันหนึ่งผัวฝันแปลกๆฝัน16ข้อวันนี้ท่านอยากรู้ก็ซื้อเทปความฝันที่เป็นจริงไปฟังดูพระเจ้าปเสนฝันถึงพวกเรานี่แหละฝันว่าบ้านเมืองเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ฝันเห็นต้นไม้แค่คือเป็นดอกแค่ศอกเป็นผลฝันเห็นงัวตัวน้อยๆเขาเอาไปใส่เกวียนใส่ไถใส่ไม่ได้มันปลดแอกมันหนีฝันเห็นงัวแม่ลูกอ่อนไปกินนมลูกมันฝันประหลาด16ข้อเอาหมอมาทายหมอไม่รู้เรื่องหมอบอกว่าจะเกิดอาเพศเหตุภัยบ้านเมืองจะเกิดไฟไหม้จะเกิดสามัญตราชต่างนครจะยกพยุหะแสนยากรมาช่วยช่วงชิงพระราชอำนาจบ้านเมืองจะลุกเป็นไฟจะต้องจัดมหายันห้าแก้เคล็ดอัศเมทางบริสเมทางสัมมาปาสังวะชะไปอย่างนี้ละขลังต้องฆ่าคน100คนหญิง100ชาย100ฆ่าช้าง100ตัวฆ่าม้า100ตัวแก้สะดอกเคาะบ้านเมืองจึงจะอยู่เย็นเป็นสุขพระเจ้าประเสนก็ใช้อำนาจเลยไปเอาช้างเอามาให้คนไปเอามาผูกแล้วไปเอาเด็ก ผู้หญิง100คนเด็กผู้ชาย100คนมาผูกไว้หลักประหารเพื่อจะบูชายันบ้านให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขพ่อแม่ของเด็กร้องให้ระงมหมดทั้งเมืองสาวัตถีพระนางมาริกาผู้เป็นภรรยาตื่นมาได้ยินเสียงร้องไห้บอกว่าเมืองนี้เสียงร้องไห้ระงมเหมือนนรกมันเกิดอะไรขึ้นถามนางสนมนางสนมก็เลยเล่าให้ฟังว่าพระเจ้าอยู่หัวไปสั่งเอาลูกชาวบ้านมาผูก100คนทั้งหญิงทั้งชายเพื่อจะฆ่าบูชายันฝันไม่ดีหมอโหรเขาบอกให้ทำอย่างนั้นนางรีบแจ้นไปที่ราชวังเลยไปก็ไปถามผัวก็เลยบอกผัวว่าพวกเราตายซะ2คนยังดีกว่าให้ชาวบ้านเขามาตายไปร้อยเป็นพันพระพุทธเจ้าก็อยู่ตรงนี้ที่สาวัตถีทำไมไม่ไปกราบเรียนถามพระองค์ไปถามทำไมหมอดูโง่ๆมันหลอกลวงเราก็ได้อย่างนี้บาปตายตรงนรกนี่มีความชราของนางก็เลยไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรแต่จะเป็นโทษแก่โลกในอนาคตอนาคตมัทานังโลกัสมิงจะเป็นไปเพื่ออนาคตของโลกความฝันของท่านฝันข้อแรกว่าต้นไม้แค่คืบเป็นดอกแค่ศอกเป็นผลต่อไปโลกโน้นคนไม่มีศีลมีธรรมจะเกิดอาราฆารัตตาเด็กอายุ5ขวบ6ขวบจะถูกข่มขืนเด็กผู้หญิงอายุ10ปีจะมีผัวมีลูกนั่นมันก็ถูกมาแล้วนี่ความฝันที่บอกว่างัวตัวเล็กๆเขาเอาไปใส่แอกใส่ไถมันก็ปลดไถปลดแอกออกเป็นรากไปไม่ไหวตัวใหญ่ๆเขาไม่สนใจมันพระพุทธเจ้าบอกว่าต่อไปโน้นคนดีๆมีศีลมีธรรมมีความรู้เขาจะไม่เลือกไม่เลือกมาใช้งานราชการบริหารบ้านเมืองเขาจะเอาเด็กหนุ่มๆเอาคนโง่ๆเอาคนไม่มีเหตุมีผลเอาคนเห็นแก่ตัวมาบริหารประเทศชาติบ้านเมืองมันก็จะทำให้บ้านเมืองพินาศย่อยยับมันก็จะปลดแอกออกมาแบบประชาธิปไตยเฟ้อทุกวันนี้แหละท่านพูดไปหมดแล้วไอ้ฝันว่างัวแม่ตัวแก่ๆออกลูกมาแล้วก็กินนมลูกน้อยๆลูกน้อยไม่ให้มันกินนมมันวิ่งหนีแม่ก็ตามไปดูนมลูกพระพุทธเจ้าว่าไม่เป็นไรในโลกนี้ปัจจุบันแต่จะเป็นในอนาคตต่อไปคนไม่มีศีลไม่มีธรรมจะไม่เลี้ยงพ่อไม่เลี้ยงแม่พ่อแม่พูดไม่ดีมันจะไม่ให้กินมันจะดุจะด่าเหมือนด่าลูกด่าหลานพ่อแม่จะต้องประจบประแจงอย่างนั้นนะลูกอย่างนี้นะลูกจึงจะได้กินกับลูกเดี๋ยวนี้เป็นจังใดญาติลูกได้เห็นนางอยู่น้ำมูลญาติลูกให้ว่าวดีมันสิหนีมันจะไปกรุงเทพจังหน่อยสิเป็นกำพร้าลูกนั่นพระพุทธเจ้าท่านบอกอย่างนี้ท่านบอกว่าไม่ต้องไปฆ่าเขาสัตว์ทั้งหลายไม่ต้องไปฆ่าลูกชาวบ้านไปปล่อยเขาไปมันจะบาปพระเจ้าประเสริฐก็เลยมาสั่งปลดปล่อยหมดบ้านเมืองก็สบายเสียงร้องให้ระงมก็มีแต่เสียงอวยชัยให้พรขอให้พระเจ้าอยู่หัวจงทรงพระเจริญต่อมาพระเจ้าประเสริฐก็มาบอกนางมาริกาว่าถ้าไม่มีพระน้องนางเหตุการณ์นี้ฉันคงจะต้องตกนรกหลายภพหลายชาติเพราะความฉลาดของเธอแท้ๆเธอเกิดมาเพื่อกอบกู้วิกฤตการณ์ชีวิตของฉันนี่คือความฉลาดของนาง แต่เสร็จแล้วเวลานางตายนางตกนรก7วันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอาหารที่พูดนี่แหละทีนี้มีอยู่วันหนึ่งนางเข้าไปอาบน้ำอยู่ในห้องส่งน้ำข้างล่างพระเจ้าประเสริฐอยู่ที่ปราสาทชั้นบนเปิดช่องพระแกนเปิดประตูหน้าต่างลงมาดูในห้องอาบน้ำห้องสงสนางข้างล่างมันมีสุนัขตัวโปรดตัวหนึ่งสุนัขตัวนั้นตามนางเข้าไปนางกำลังเปื้องผ้าจะอาบน้ำมันก็เลยไปเค้าไปเคลียไปสัมผัสนางพอใจกับสัมผัสของสุนัขตัวนั้นก็เลยปล่อยเลยตามเลยพระเจ้าประเสริฐมองเห็นแล้วก็สายพระพักตร์บอกว่าหญิงถอยหญิงชาติชั่ว นึกในใจขนาดมีพระสวามีเป็นพระราชาก็ยังเสพสันทวะมัยตรีกับสุนัขตัวผู้อย่างนี้ได้อย่างนี้หนออย่างนี้ก็เป็นได้พอเสร็จแล้วขึ้นมาบนที่ปราสาทพระเจ้าประเสนชี้หน้าด่าว่าเสียให้หายเล่าให้ฟังแต่นางนี่ฉลาดมากบอกว่าเสด็จพี่เอาอะไรมาพูดแม้แต่คิดตั้งแต่เกิดมาอยู่กับเสด็จพี่หม่อมฉันไม่เคยคิดนอกอกนอกใจจะกล่าวไปยายกับสุนัขอย่างนั้นมันต่ำช้าเร็วสามเกินไปท้อคำอย่างนี้อันห้องสงสนามนี้มันประหลาดอยู่นะถ้าผู้ใดเข้าไปคนหนึ่งมันจะเห็นสองคนถ้ามันยืนดูข้างบนถ้าไม่เชื่อเสด็จพี่ลองไปอาบน้ำดูสิไปสงสนามดูสิหม่อมฉันจะยืนอยู่ที่ช่องพระแกนจะดูว่าอย่างนี้พระเจ้าประเสนก็หลงกลเพราะนางนี่ฉลาดกว่าพระเจ้าประเสนก็ลองเลยก็เปลี่ยนเสื้อผ้าอาภรณ์ก็เดินลงไปห้องสงสนามข้างล่างนางนี่ก็ขึ้นข้างบนเปิดประตูหน้าต่างแอบดูพอพระเจ้าประเสนอาบน้ำเสร็จเดินขึ้นมาก็บอกว่าเมื่อกี้นี่หม่อมฉันได้เห็นเสด็จพี่กำลังทำไม่ดีไม่ร้ายกับนางแพะตัวเมียมีนางแพะตัวเมียเดินตามไปในห้องนั้นฉันเห็นกับหูกับตาแต้มตาเลยเหมือนกับเสด็จพี่เห็นหม่อมฉันกับนายสุนัขตัวนั้นแหละถ้าจะจริงแฮะว่าอย่างนี้จริงๆฉันไปคนเดียวนะฉันไม่ได้มีแพะมีอะไรตามไปคนเดียวยังไงฉันเห็นสองเห็นแพะตัวเมียไปด้วยตัวหนึ่งแล้วก็เห็นเสด็จพี่กำลังข่มขืนกระทำชำเรามันอยู่เป็นไปไม่ได้ท่านบอกว่า impossible dream บอกเป็นความฝันที่เป็นไปไม่ได้แต่มันเป็นไปแล้วเอาไปเอามาก็เลยยอมเจ้ากันไปสองคนเราไม่มีความผิดว่าอย่างนั้นต่อมาไม่นานนักนางป่วยไข้จวนจะตายเมื่อจะตายจิตดวงสุดท้ายมันก็เลยคิดสั่งเสียตายเท่าเพื่อเสือเสียตายเท่าเราคนเฮาเสียตายเท่าหาบุญหาบาปเมื่อนางป่วยนางจะสิ้นใจตายนางคิดไปไหนก็ไม่พ้นความคิดที่หลอกลวงสามีในวันนั้นคิดเห็นแต่ภาพอันนั้นอันนี้เป็นวิญญาณอาหารเรียกว่าอาปุญญาภิสังขารพระพุทธเจ้าเรียกว่าท่านบอกว่าอาวิชชาภิกขเวปุริสะปุคคโลอปุญญาภิสังขาโลโหติอปุญญูปคังโหติวิญญาณังภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบไปด้วยอวิชชาเมื่อจิตปรุงไปเป็นอปุญญาภิสังขารปรุงไปทางบาปความชั่วเมื่อเขาตายไปอาปุญญูปะคังโหติวิญญาณังวิญญาณเขาก็เข้าถึงอาบุญเข้าถึงบาปนางทำความดีมามากแสนจะมากเข้าวัดเข้าวาฟังธรรมจำศีลทำความชั่วเพียงนิดเดียวเท่านั้นและเวลานางจะตายวิญญาณอาหารคือความคิดอันสุดท้ายนี่มันปุงลืมไม่ได้คิดหาความดีอื่นก็ไม่มาความชั่วอันนี้มาติดพอนางตายปั๊บตกนรกจากกาเมสุมิชฌาจารย์ตกไม่นานหรอก7วันพระเจ้าประเสนไม่กินข้าวเลยคิดถึงนางนั่งร้องให้อสุชนนองหน้าไปวัดทุกวันไปหาพระพุทธเจ้าจะไปถามว่าเมื่อนางตายแล้วคติของนางไปไหนนางไปสู่สุคติหรือไปสู่ทุคติแต่พระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านต้องการจะให้พระเจ้าประเสนที่โกศลนี้ไม่เศร้าหมองนะถ้าพระเจ้าประเสนรู้ว่านางตกนรกคงจะทุกข์ยิ่งกว่านี้เพราะนางทำความดีมาตลอดเมื่อไปถึงวัดตั้งใจจะไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บันดาลใจให้ลืมหมดจะถามวันไหนลืมหมดกลับมาบ้านเปล่าๆกลับมาถึงราชวังมาถึงกลางคืนก็มานอนคิดอีกแม่ตั้งใจจะไปถามอย่างเต็มที่ไปก็ลืมหมดไปใหม่ก็ลืมอีกพระพุทธเจ้าบันดาลอิทธาภิสังขารให้ลืมเพราะในช่วงนั้นนางตกนรกอยู่7วันพอถึงวันที่8ตอนนี้พ้นจากนรกแล้วเพราะความดีนางมากความชั่วมีน้อยเพียงเท่านั้นแหละพ้นจากนรกพอดีไปวันที่8 พระพุทธเจ้าไม่ทำให้ลืมตั้งใจไปตั้งแต่บ้านท่องไปท่องไปท่องในใจถามถามถามถามถามถามและถามกลัวจะลืมตั้งใจเตือนใจตนเองว่าถามถามถามและถามถามถามอยู่อย่างนั้นกลัวจะลืมไปถึงก็ไปกราบมากๆก็ไปถามเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระนางมัลลิกาอัคมเหสีของข้าพระพุทธองค์ได้สวรรคตแล้วบัดนี้คติของนางในปารโลกนางไปสู่ที่ใดพระพุทธเจ้าบอกว่าบัดนี้คติของนางไปสู่สุคติแล้วบนสวงสวรรค์นันทิโตเทวโลกัสมิงโมทันติกามิกามิโนนางไปเพลิดเพลินในเทวโลกด้วยบุญที่นางได้กระทำพระเจ้าประเสนตบหัวเขาเลยฉาดเลยนี่เขาบอกถ้านางไม่ไปขึ้นสวรรค์แล้วใครจะขึ้นสวรรค์ในโลกนี้นางทำแต่คุณงามความดีถ้าสมมติว่านางตกนรกคนในโลกนี้คงจะไม่มีใครได้ขึ้นสวรรค์ต้องตกนรกไปหมดแต่ถ้าไปถามวันก่อนนั้นคงจะร้องไห้พระเจ้าประเสนจึงบอกว่านางทำแต่คุณงามความดีมาตลอดถ้านางไม่ได้ขึ้นสวรรค์แล้วใครจะขึ้นสวรรค์อันนี้คือวิญญาณอาหารเอาล่ะทีนี้มาถึงพวกเราเมื่อพูดถึงวิญญาณอาหารแล้วบัดนี้เราก็มาพูดถึงการกระทำของพวกเรานี้ก็เพื่อให้วิญญาณอาหารอาหารของวิญญาณของพวกเราเมื่อกี้นี้เราจะได้มองเห็นภาพของชีวิตว่าชาติหน้ามีไหมชาติก่อนมีไหมตายแล้วจะเป็นอย่างไรมามองทางด้านร่างกายพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราเห็นว่าร่างกายนี้เปรียบเสมือนรถคันหนึ่งรถที่เราขี่มานั้นยะถาหิอังคาสัมภาราโหติสัทโธระโถอิติเปรียบเสมือนการประกอบชิ้นส่วนของรถเข้าด้วยกันมีไหมในหนังสือเราเมื่อถอดยางออกถอดฝากระโปรงมันออกยกเครื่องมันออกเหลือแต่คัดซีรถอยู่ไหนรถอยู่ไหนรถไม่มีแต่อาศัยการประกอบส่วนในร่างกายเรานี่ก็มีดินมีน้ำมีไฟมีแรงลมเมื่อแยกออกแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์ทีนี้เมื่อมาพูดถึงเรื่องจิตใจต้องทำความเข้าใจเรื่องจิตใจให้ได้จิตใจเราเป็นอย่างไรเมื่อคนตายแล้วมันจะเป็นอย่างไรยะถาหิเปิดดูหนังสือตามไปยะถาหิอังคาสัมภารานี้เปรียบเหมือนการประกอบชิ้นส่วนของรถยะถาหิอัญจตรังพิชังเขเตวุตังวิรูหติเปรียบเหมือนพืชอย่างใดอย่างหนึ่งที่หว่านลงแล้วในพื้นแผ่นดินปฐวีละสัญจะอาคัมมะสิเนหันจะตะทูพยันอาศัยรถแห่งแผ่นดินและเชื้อในยางแห่งพืช นั้นเอวังคันธาจะธาตุโยชะจะอายตนาอิเมขันธ์ทั้ง5และธาตุทั้งหลายอายตนะทั้ง6นี้ก็เหมือนกันแลจิตใจของเรานี่เหมือนเมล็ดพืชเหมือนมะม่วงต้นมะม่วงนี่ทุกวันนี้วิทยาศาสตร์เจริญสามารถตัดกิ่งไม้ตัดต้นมะม่วงเอากินมะม่วงบ้านไปต่อมะม่วงป่าก็ได้เกิดมาได้แต่วิทยาศาสตร์เก่งขนาดนี้ก็ไม่สามารถจะต่อมะม่วงหรือผลไม้ที่มันสุกแล้วที่มันหล่นลงแล้วเอาไปต่อคืนได้มีไหมใครเก่งเอกเกษตรในนี้มะม่วงสุกที่มันหล่นเอาไปต่อคืนได้ไหมถ้าเอาไปต่อคืนได้ก็ขายเอากำไรงามให้คนอื่นเขาขายหมดซะก่อนของเราต่อไว้มันสุกก็ต่อไว้ให้เขาขายหมดของเขาเราก็ขายของเราทีหลังมันมีแต่ของเราแต่มันต่อไม่ได้ที่มันต่อไม่ได้มันเพราะอะไรมันตายที่มันสุกงอมนั้นมันตายจากต้นแม่ของมันร่วงหล่นลงมาในดินในความตายของมันนั้นมันมีชีวิตซ่อนอยู่ในเมล็ดของมันในตัวชีวิตของเรานี่มีความตายซ่อนอยู่ในความตายของเราก็มีชีวิตซ่อนอยู่เมื่อลูกเราตายเมื่อผัวเราตายเมื่อเมียเราตายถ้าเราเข้าใจแล้วก็ไม่ควรร้องห่มร้องไห้อะไรมีอยู่ซ่อนอยู่ในความตายเขาจะไปเกิดใหม่พระพุทธเจ้าท่านใช้คำว่ามรณะธัมโมหิชีวิเต ชีวิตนี้ซ่อนอยู่ในความตายความตายนี้ซ่อนอยู่ในชีวิตเมื่อเด็กเกิดมาใหม่ๆพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเห็นเขาเกิดนี้ท่านบอกว่ามรณธรรมมหิชีวิเตภิกษุทั้งหลายความตายซ่อนตัวมาแล้วนะในชีวิตนี้นะที่เกิดมาใหม่ๆนี่มันมีตายมาด้วยกันแล้วนะนี่มันนอนอยู่ด้วยกันเนี่ยแต่ถ้าใครตายไปท่านจะบอกว่าชีวิตตังธรรมโมหิมรณีชีวิตซ่อนตัวอยู่ในความตายนี้นะเดี๋ยวมันจะไปเกิดถ้ามันยังมีเชื้ออยู่ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ลูกตายเสียเมียตายจากพัดภาคจากผัวก็จงรู้เถิดว่าเขาตายแต่ชีวิตนี้แต่จิตวิญญาณเขายังไม่ตายหรอกเราทำบุญทำทานให้แสดงว่าเราเลี้ยงวิญญาณเราให้อาหารวิญญาณให้แก่เขาเขาก็จะได้รับบุญได้รับกุศลแล้วเขาก็ยังจะสะท้อนบุญมาสู่เราอีกยังไม่ได้ตายจริงยังตายเทียมๆตายปลอมๆอยู่เหมือนมะม่วงที่มันหล่นลงมาเอาไปต่อคืนไม่ได้แต่มันยังไม่ตายเมื่อตกลงในดินปฐวีละสัญจะอาคัมมะปฐวีแปลว่าที่แผ่นดินละสัญจะแปลว่ารถหรือว่าอุณหภูมิในแผ่นดินหรือปุ๋ยในดินสิเนหันจะตะถูพจันสิเนหาตัวนี้ภาษาบาลีแปลว่าเยื่อใยยางจำไว้ให้ดีๆนะสเนหานั้นแปลว่าเยื่อใยยางนิมนต์ตามสบายครับกำลังแสดงทางกลับไปได้ตามสบายครับตามสบายสาธุสาธุตามสบายตามสบายผมยังทำหน้าที่อยู่วันนี้สายๆนะก็ไม่เป็นไรวันสุดท้ายของพวกเราจะจากกันเอาให้มันฟ้าแจ้งจางป่าสักหน่อยมันสงสัยมันไม่ชัดเจนมานิเพทพลารามอย่าให้มันเสียยี่ห้อไม่ได้มากก็ให้มันได้น้อยสิเนหาภาษาบาลีเป็นภาษาไทยแปลว่าเยื่อใยเยื่อใยยางในหัวใจเหมือนคนหนุ่มคนสาวเขาคิดถึงกันเขานอนไม่หลับนั่นแหละเขามีเสน่หาเขามีเยื่อใยยางเขียนจดหมายไปหากันเสน่หาอาลัยใจเขียนขาดพิศวาสคิดถึงเธอเธออยู่ไม่รู้หายเธอเป็นลมหัวใจเธอเป็นลมหายใจของฉันเธอเป็นจิตใจเธอเป็นวิญญาณเธอเป็นร่างกายผู้นามบ่เป็นตาตายบ่ปานนั้นนั่นแหละเสน่หาเสน่หาอะไรใจเจียนขาดพิศวาสคิดถึงเธออยู่ไม่รู้หายบางทีก็ร้องเพลงขึ้นมาคิดถึงเธออยู่ทุกลมหายใจโอ้ยมันเป็นตาตายแท้คือหอดตันมันสิบ่ตายพอมันนั่งสมาธิมีสติอยู่ทุกลมหายใจหันเป็นหยังสิมาคิดถึงเธออยู่ทุกลมหายใจเดียวกันพอตายไปเนี่ยมันเนาะนั่นแหละคือเยื่อใยยางคือเสน่หาถ้ายังมีใยยางอยู่จะต้องเกิดแน่นอนถ้ายังมีรักยังมีชังคำเป็นผู้ใดด่าเฮาสาธุเด้อให้เราตายจะได้ไปเกิดไปขานเด้อพระท่านหาละยกมือใส่หัวสาธุจะเป็นเจ้าบ่ดีอย่าให้ค่อยได้เกิดเกิดมาย่ำใดมันทุกย่ำนั่นมันทุกน้ำเกิดในตัวเดียวนี่มันเป็นอัมพาตก็เพราะเกิดนี้เองอาตมานี่ถ้ามีใครมานกไม่ให้ได้เกิดเนี่ยโอ้ยจะเป็นสิ่งของคุ้นหลายแต่มันเป็นไปได้ปุถุชนกลัวจะตายเพราะอริยเจ้าทั้งหลายกลัวจะเกิดแท้ห้องนี้มีแต่ย่านตายพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านกลัวเกิดเพราะเกิดมาแล้วมันเอาเจ็บเอาไข้เอาป่วยเอาตายเอามาด้วยบริวารของมันแห่นำโคกนี่แหละคือเสน่หาเมล็ดพืชเมื่อยังมียางอยู่ตกลงไปในดินเมื่อฝนตกมามันก็จะงอกถ้ายางแห้งมันจะเกิดบ่เม็ดมะขามเคยกินบ่เม็ดมะขามขั่วเนี่ยไปเป็นเหล่นสาวล้มก็ลงควงควงนะมกเม็ดมะขามกินตั้งเธอมกใส่ถุงนี่ไปโรงเรียนแต่ข้าเป็นเด็กหน่อยางดังสั่วส่วนหย่ำข้อเม็ดมะขามขั่วขั่วแห้งๆเอาไปปลูกมันจะเกิดบ่เกิดไหมอาจารย์มันไม่เกิดเพราะอะไรมันหมดเสน่ห์ มันหมดเสน่หามันไม่เกิดถ้าผัวยังมีเสน่หาอยู่กับเมียเมียมีเสน่หากับผัวลูกพ่อแม่มีเสน่หาอะไรอยู่กับลูกลูกมีเสน่หาอะไรอยู่กับพ่อกับแม่ทำยังไงก็ได้เกิดจะไม่อยากเกิดก็ได้เกิดพระอรหันต์ทั้งหลายหมดจางหมดเสน่หาท่านจึงนิพพานนิพพานนั้นไม่เกิดไม่ตายเพราะมันหมดจางวิญญาณังพิชังพิชังนั้นแปลว่าพืชที่เราพูดภาษาบาลีทุกวันว่าพืชพืชพืชมาจากภาษาบาลีนะพิชังพิชังแปลว่าพืชพืชนั้นมาจากภาษาบาลีว่าพิชังวิญญาณังพิชังวิญญาณเป็นเมล็ดพืชตัณหาสิเนโหตัณหาเป็นยางเหนียวเหนียวในเมล็ดพืชกัมมังเขตังการกระทำอันใดด้วยบุญเป็นบุญเป็นบาปเปรียบเสมือนแผ่นดินให้พืชเกิดเมื่อเรามีการกระทำบุญทำบาปอยู่วิญญาณของเราจิตใจของเรามีความรู้สึกมีกิเลสมีตัณหาอยู่เมื่อนั้นเราก็ต้องเกิดไม่อยากเกิดก็เกิดตัณหานี่มันพาดีก็ได้เลยอย่าเข้าใจว่าตัณหาชั่วอย่างเดียวนะตัณหาพาดีก็มีมาปฏิบัติธรรมนี่มาด้วยตัณหาก็มีตัณหาอยากขึ้นสวรรค์ตัณหาอยากจะเป็นผู้มีสมาธิภาวนามีจิตใจมั่นคงมีฤทธิ์มีเดชมีหูทิพย์มีตาทิพย์ก็เอาตัณหานั่นแหละเป็นเครื่องมือโมทีฟขับดันพามาอดทนปวดแข้งปวดขาก็เอาตัณหามาเป็นตัวเราอดเอาทนเอาไปเอามาก็เลยเกิดมีสมาธิขึ้นมาก็เลยได้บุญขึ้นมาด้วยพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าตัณหาสัมภูตาตัณหาสัมภวาเราเกิดมาพร้อมกับตัณหาเราเกิดมาด้วยตัณหาตัณหาพาเกิดตัณหานิสสิตาเราอาศัยตัณหาพาไปทำดีบ้างพาไปทำชั่วบ้างตกนรกเพราะตัณหาขึ้นสวรรค์เพราะตัณหาตัณหาปหาตภาจงประหารตัณหาจงละตัณหาเสียแล้วจะไม่ต้องเกิดไม่ต้องตายหมายความว่ามาทำลายยางมันเราตื่นมานั่งสมาธินี่มาขั่วยางได้นี่มาขั่วยางอยากให้ยางมันแห้งขันยางแห้งมันสิบ่ได้มาเกิดอีกขันยางยังแน่กับมาเกิดอีกแล้วก็มียางสองชนิดยางดีคือบุญยางชั่วคือบาปภาษาบาลีว่าปาปะสิเนหาปุญญะสิเนหายางแห่งบุญยางแห่งบาปยางที่ไม่ดีที่สุดก็คือขั้วให้ยางชั่วยางบาปมันบดไปจากใจให้มันเหลือยางบุญเอาไว้มันจะได้มาเกิดดีๆสุดท้ายท่านจึงสรุปว่าอุโภปุญญังจะปาปัญจะยางมัจโจกุรุเตอิทะเมื่อบุคคลทำบุญและบาปใดๆในโลกนี้ร้ายแล้วบุญและบาปนั้นแลจะติดตามเขาไปเขาจะได้บรรลับบุญและบาปนั้นแน่นอนไม่เป็นโมฆะท่านทั้งหลายต้องมองสายยาวนะมองชีวิตเป็นกระแสวิญญาณโสตังกระแสแห่งวิญญาณเมืองกระแสน้ำที่ไหลจากโคดเขินเนินเขาทำไมแม่น้ำของจึงเป็นสีปูนทำไมแม่น้ำมูลจึงเป็นสีขามแม่น้ำสองสีผู้ใดเคยไปที่อำเภอโขงเจียม